Kapitola 15. Rozhovor. Dva následující dny, delší a nervóznější než všechny předchozí od doby, kdy jsem se vydal na tuhle cestu, jsem strávil absolutním nic neděláním poblíž místa, kde jsem původně objevil otce Bronze. Rozhodně jsem teď v toho zvláštního kněze měl mnohem větší důvěru než zpočátku. Nejen, že jsem v celé té záležitosti neměl na vybranou, ale pokud jsem zatím nepohlédl do zachmuřilé Arturovy tváře, pak bylo jisté, že Bronz nebude tím, kdo mě vydá do jeho rukou. Moje nervozita teď pramenila především z obav, že se mu něco stane dřív, než mi stačí přispět na pomoc. Nemusel jsem si však dělat starosti. Bronz zastával na Lilith postavení, které snad nebylo zcela unikátní, rozhodně však bylo nesmírně záviděníhodné. Pohyboval se, kde se mu zachtělo a dělal si, co chtěl, aniž by se ze svého počínání musel někomu zodpovídat, dokonce ani svým církevním představeným ne. Byl ve všech pevnostech dobře známou figurou, všude ho vítali a nikde mu nehrozilo žádné nebezpečí. Vzhledem k tomu, že byl osobním přítelem vévody a většiny nejmocnějších rytířů ve středovýchodní oblasti jediného obrovského kontinentu na Lilith, bylo nepravděpodobné, že by se ho opovážili dotknout i ti nejsilnější psychopati, protože i ti respektovali každého, kdo byl silnější než oni sami. Cenou, kterou však za to musel zaplatit, byla skutečnost, že ačkoliv měl sám hodnost magistra, neohrožoval Bronz prostě postavení nikoho jiného. Zdálo se, že ve své funkci kněze má upřímný zájem o osud utlačovaných vrstev, že za svoje životní poslání považuje vytvoření jednoho z oněch velice vzácných mostů, spojujících vládnoucí elitu v jejich hradech a venkovských sídlech s pěšáky, odsouzenými k věčnému nevolnictví. Jeho kázání o všemocné bytosti, která těm, kdo se v tomto životě chovají ctnostně, přislibuje rajský život na onom světě, se zamlouvala vládnoucí třídě stejně, jako se podobným mocenským skupinám vždy zamlouvá každé masové oficiální náboženství. Přitom však jeho víra, ať byla jakkoliv nesprávná nebo pomílená, byla pro pěšáky tím jediným, co je udržovalo při zdravém rozumu, jejich jedinou nadějí. Byly tady na Lilith obětí nejdokonalejší možné tyranie, vládnoucí třída se nemusela obávat revoluce, protože masy byly narozeny bez schopnosti používat Vardenovy síly. Bronz se vrátil pozdě večer druhého dne, vypadal nesmírně unaveně, ale spokojeně. Všechno je zařízeno, hlásil mi. Čeká nás ale trocha cestování. Máme dohodnutou schůzku na místě, které je odtud vzdálené asi 2 dny jízdy a přesně tolik času máme taky na to, abychom se tam dostali. Zrovna teď, když je všude kolem plno hlídek, to bude dost riskantní, jenže čekat na nás nebudou. Takže vyrazíme. Hned teď. Podivil jsem se, protože po dvoudenním čekání mi to připadalo poněkud uspěchané. Už je skoro tma a vy vypadáte zatraceně utahaně. Nechci vás ztratit, ne potom všem. Nepatrně se už klíbl. Ano, hned teď. Mám trochu slámy a svoje přikrývky, takže budeme moct schovat ti a s trochou problémů i to tvoje hromotlucké tělo. Máš ale pravdu, jsem utahaný jako pes díky tomu, že jsem musel vecpat 5denní kázání do 2 dnů a navíc se postarat o obvyklé politické záležitosti. Právě proto vyrazíme hned. Řídit můžeš ty a já se zatím trochu prospím. To mě zaskočilo. Já. Vždyť vy ale ty zatracené potvory řídíte tak, že s nimi po Vardenovsku mluvíte. To já přece neumím. Ale kde pak, Schéba je starý dobrák, neboj se, ujišťoval mě Bronz bezstarostně. Nepotřebuje, aby ji někdo kopal do zadku a jakmile dojedeme k rozcestí kousek pod námi, dalších 30 nebo ještě víc kilometrů nenarazíme na žádné odbočky, se kterými bychom si museli lámat hlavu, takže nás prostě potáhne pořád dál. K čemu mě v tom případě vůbec potřebujete? Vyptával jsem se stále ještě poněkud nervózně. K tomu, aby zhlídal a probudil mě, kdyby se objevily nějaké problémy a kdyby nás zastavila hlídka, abys utíkal jako zajíc, ale pěkně hlasitě. A bylo to skutečně tak jednoduché, jak tvrdil. Ten obrovský brouku podobný tvor, kterému otec Bronz říkal Schéba, byl poslušný jako beránek, poctivě se pachtil kupředu a neustále se držel cesty. Nejhorším problémem, kterému jsem musel čelit, nepočítám-li knězovo hlasité chrápání, byla skutečnost, že jsem v okolních stínech viděl všemožná děsivá nebezpečí. Dvakrát jsem Bronze probudil, protože jsem byl přesvědčen, že jsem zahlédl, jak nás sleduje něco velkého, jednou po straně cesty a jednou ve vzduchu nad námi. Po druhém probuzení mu však došla trpělivost. Přestaň se chovat jako malé dítě, Tremone. Jsi už moc starý na to, aby se zbál tmy. Poslouchej hmyz, člověče. Dokud kolem sebe slyšíš bzučení hmyzu, nikdo tady není. Pravda byla taková, že jsem si připadal víc než jen tělesně nahý, když jsem stál na akem taženém voze, rozhlížel se kolem sebe a neviděl nic až na občasnou hvězdu, která vykoukla z oblohy, neustále zahalené mračny. Všudy přítomné crescendo hmyzího cvrlikání, zvuková kulisa, na kterou jsem už byl natolik zvyklý, že jsem ji prakticky vůbec nevnímal, však ani na okamžik neustávalo. Bronz se sám od sebe probudil ještě před svítáním a zastavili jsme na čaj. Je to zatracená mizérie, na téhle planetě, mumlal nespokojeně kněz. Nemůžeš s sebou vozit žádné jídlo, protože ti za jediný den schněje, pokud zároveň nevezeš pár zemědělských magistrů, kteří by dohlédli na to, že se mu cestou nic nestane, a ještě někoho dalšího, kdo by se postaral o jeho správné uskladnění. Já to řeším tak, že se živím tím, co najdu růst u cesty, a Vardenovu energii si šetřím pro svoje tykve a čaje. Pochopil jsem jeho narážku a krátce před východem slunce jsem se vydal do buše najít něco k jídlu. Nepřinesl jsem toho nijak moc, protože jsem se neodvážil riskovat a vzdálit se příliš daleko od silnice, ale stačilo to, několik melounů a jednu nebo dvě hrsti různých bobulí. Bronz na ně aplikoval trochu své vardenovské magie, abychom si jich alespoň maličko mohli nechat v rezervě, jeho odborné znalosti, pokud nějaké měl, však očividně patřily do jiného oboru. Denní světlo bylo časem největšího rizika. Přestože Bronz zvolil trasu, která nám umožňovala držet se stranou od lidnatějších pevností a která vedla převážně divočinou, tu a tam jsme přece jen na nějakého cestujícího narazili. Přikrčil jsem se pokaždé na dno vozu, přikryl jsem se slámou a pokrývkami, jak nejlépe to šlo, musel jsem zůstat co nejtišeji ležet a modlil jsem se, abych dokázal nezakašlat, nekýchnout a nepohnout se bez ohledu na to, jak dlouho rozhovor trval a některé z nich trvaly hodně dlouho. Většinou jsme potkávali dozorce, některé na vlastních aky tažených vozech, kteří něco převáželi z jedné pevnosti do druhé, čas od času se však objevil i magistr. Všichni byli nepříjemní, protože jsem pochyboval, že by byl otec Bronz ochoten je zabít, i kdyby mě jinak nemohl ochránit, nejnepříjemnější však byli magistři, protože v jejich případě hrozilo nebezpečí, že budou silnější než on. Jednou jsme dokonce narazili na skutečný silniční zátaras, tedy na jedinou věc, se kterou jsme naprosto nepočítali a která zároveň dokazovala, k jakým dalekosáhlým opatřením byl Artur ochoten sáhnout. Otec Bronz však naštěstí oba strážné znal a podařilo se mu přesvědčit je, aby nás nechali projet. Protože jsem o Arturových schopnostech v zásadě nepochyboval, měl jsem podezření, že pokud ti dva ve svém hlášení uvedou, že Bronze nechali projet, aniž by provedli prohlídku jeho vozu, bude v pevnosti Zeis o dva strážné míň, a to bez ohledu na to, za jak spolehlivého člověka je kněz považován. Uvědomoval jsem si ovšem, že to takhle chodí úplně všude. Stačí chovat se, jako by vám patřil celý svět, nedat na sobě znát sebemenší nervozitu a projdou vám ty nejneuvěřitelnější věci, dokonce i uprostřed davu. Většinu času byla však silnice prázdná, takže jsme si s Bronzem mohli povídat a také jsme této možnosti beze zbytku využili. Nic jiného na práci jsme neměli a já jsem chtěl načerpat co nejvíc informací. Jak vidím, systém na Lilith se ti moc nezamlouvá, poznamenal při jedné příležitosti. Suše jsem se zasmál. Utlačování nižších společenských vrstev, nepočetná vládnoucí klika, která je permanentně uvesla a která je většinou tvořena těmi nejlepšími zločineckými mozky, jaké kdy lidstvo splodilo. Myslím, že to smrdí. A co bys s tím tedy udělal ty? Opáčil pobaveným tónem. Jaký systém by tady zavedl, řekněme, Lord Celtremon, aby jim nahradil ten stávající? Vardenův organismus to dost stěžuje, odpověděl jsem opatrně. Vardenova síla evidentně vede ke korupci. Bronz na mne ublíženě pohlédl, alespoň u většiny lidí, zachraňoval jsem situaci. Lidé obdaření silou patří obecně vzato k těm nejskorumpovanějším, protože přistěhovalci z jiných světů obvykle touto silou disponují ve větší míře a protože sem konfederace posílá právě ty skorumpované. Usmál se. Takže do rajské zahrady přichází korupce a had se stává pánem Edenu, tak to myslíš. Zbavíme se hadů a Eden se vrátí. Děláte si ze mne legraci. Ne, tomu nevěřím a vy to dobře víte. Trochu osvícenější způsob vlády by ale mohl přinést lepší životní úroveň pro pěšáky beze všeho týrání a ponižování. Myslíš, že by mohl? Pronesl přemýšlivě Bronz. Já si tím nejsem tak jistý. Tohle je složitá planeta a já mám dojem, že se na její omezení díváš příliš jednostranně. Uvažuješ o Vardenově organismu pouze z hlediska síly, kterou dává některým lidem. Musíš si uvědomit, že prostupuje všechny složky života každého obyvatele Lilith, nejen lidí, kteří jsou obdařeni silou. Vardenův organismus je unikátní jev, spojený s vývojem zdejšího světa, nebyl určen pro lidi. Je to jen určitá náhodná přírodní zvláštnost, že jsme schopni ho využívat. Jak to myslíte? Uvažuj o tom Vardenově tvorečkovi jako o určitém regulátoru, který se tady musel vyvinout, aby zajišťoval přirozenou rovnováhu. Proč přesně se vyvinul, to sám říct nedokážu, pokud jsem ale schopen to posoudit, docházelo na tomhle světě po většinu jeho minulosti k poměrně drastickým změnám. Nevím, jaká byla povaha těch změn, ale na ostatních Vardenových světech žijí plazy, savci, nějací krystaličtí tvorové, prostě spousta nejrůznějších živočichů, které tady nenajdeš. Tady dokázal přežít jedině hmyz, protože je ze všech živých tvorů nejpřizpůsobivější a ironií osudu má zároveň nejmenší sklon ke změnám. Mám ale takové podezření, že ty změny, které se na planetě odehrávaly, ohrožovaly dokonce i hmyz a rostlinstvo, a to do té míry, že se ve zdejší přírodě vyvinul mechanismus, který v ní udržuje stabilitu, nebo dalo by se říct rovnováhu. Proč je zapotřebí, aby se planeta udržovala v takovém stavu, to už je jiná otázka, na kterou odpovědět neumím, je tomu ale tak. Z nějakého zvláštního důvodu planeta tenhle ekosystém potřebuje, protože bez něj by nepřežila. To je důvod existence Vardenova organismu. Mluvíte o té planetě, jako kdyby byla živá. Rozvážně přikývil. Často mi připadá, že je snazší uvažovat o ní jako o živém organismu. Podívej, když člověk před staletími poprvé opustil Zemi, očekával, že najde světy, které se od toho jeho budou velice lišit. A co doopravdy našel? Většinou světy, které byly poseté krátery a mrtvé, plynové obry, zmrzlé kusy skal a sem tam nějakou tu planetu, na které to snad sice vypadalo příšerně, kterou však bylo možno uspůsobit pozemským podmínkám. Většina obyvatelných planet, které nevyžadovaly spoustu práce, už byla obydlená, některé pouze rostlinstvem a zvířectvem, některé ale i jinými živočišnými druhy. Přesto však, ať šlo o jakkoliv šílenou biologickou podstatu, ekosystémovou rovnováhu nebo strukturu myšlení a chování mimozemšťanů, byly všechny tyto planety srozumitelné, mohli jsme říct, HMM, ano, alfané vypadají jako protoplazmatické hroudy s tykadly, podívejte se ale na životní prostředí, ve kterém se vyvíjeli, podívejte se, jak to tady vypadalo v minulosti a podívejte se, jak zdejší životní podmínky utvářely jejich kulturu, jejich způsob myšlení a tak dál. Jejich kulturní a životní návyky byly možná tak bláznivé, že jsme nebyli schopni najít nic, co bychom s nimi měli společného, nedokázali jsme chápat jejich logiku, vzati jako celek byli ale všichni srozumitelní. Nikdy jsme se nesetkali se světem, který by nám byl tak dokonale cizí, abychom alespoň aplikací přírodních a společenských zákonitostí nedokázali pochopit, jak se dostal do stavu, v němž je. Nikdy, dokud jsme nenarazili na Lilith a její druhy. Rozhlédl jsem se po okolní vegetaci, podíval jsem se na tmavomodrou oblohu a na zbytky melounů a bobulí. Upřímně řečeno mi není jasné, kam tím míříte, přiznal jsem. Pokud jde o vnější vzhled, je mi zdejší svět mnohem povědomější než mnohé jiné, na kterých jsem byl. Pokud máš na mysli povrchní vnější vzhled, tak máš pravdu, přikývl. Žádný ze zdejších druhů hmyzu nežije jinde než na Lilith, je to ale jednoznačně hmyz. Rostliny jsou zase jednoznačně rostlinami, protože atmosféra, v níž můžeme existovat, vyžaduje fotosyntézu jako podmínku komplexního rostlinného života. Zamysli se ale nad tím. Ze statistického hlediska je Vardenův diamant čímsi naprosto absurdním. Čtyři světy, všechny v životodárném dosahu od Slunce, které je pro ně právě optimální. Čtyři světy velice blízko sebe, vzdálenost mezi Charonem a Medúzou činí jen asi 150 milionů kilometrů, to znamená, že jsou prakticky vedle sebe a to jsou mezi ně vměstnané ještě dvě další planety, skoro jako by je tady někdo nachystal právě pro nás. Celé je to prostě absurdní. Víš přece, jak mizivý je podíl slunečních systémů, ve kterých jsou aspoň takové planety, které lze přizpůsobit pozemským podmínkám. A přece tady jsou hned čtyři najednou, přímo na ráně a na každé z nich maličký a nevysvětlitelný přídavek, který nám z nich nedovoluje odejít. To ovšem opakujete staré známé argumenty, že totiž Vardenův organismus je od počátku umělého původu, upozornil jsem ho. Víte, že se nikdy nevyskytly žádné důkazy, které by to potvrzovaly. To je pravda, připustil otec Bronz, vzpomínáš si ale, co jsem říkal o srozumitelnosti. Připadá mi, že v tomhle nekonečném vesmíru, o kterém toho víme tak málo, jsme spoutáni svými vlastními nepřizpůsobivými představami. To, co máme tady, je něco naprosto nepochopitelného, něco, co je nám doopravdy cizí, a tak to ignorujeme, nepřemýšlíme o tom a snažíme se na to zapomenout. Tyhle planety neodpovídají našemu pojetí kosmologie, takže jsme jejich existenci odbyli jako pouhou náhodnou anomálii a přestali jsme se jimi zabývat. Já se naopak domnívám, že když najdeš cokoliv, co tvoje kosmologie nedokáže vysvětlit, znamená to, že jsou v té kosmologii nějaké díry. Že by to snad bylo dílem boží ruky. Odpověděl jsem ironicky, ne proto, že bych se chtěl vysmívat jeho víře, ale také neschopen toto tvrzení vyvrátit. Nezasmál se, také se však neurazil. Vzhledem k tomu, že věřím, že celý vesmír je dílem božím a Bůh je všudy přítomný a přebývá ve všem a v každém, tak ano. Často už jsem se zamýšlel nad tím, jestli tady Vardenové nejsou prostě proto, aby skrotili naše arrogantní sebouspokojení. Nezapomínej ale, že Bůh je výsostně logický. Vardenové nějak zapadají do celého pojetí vesmíru, o tom jsem pevně přesvědčen, i když snad nezapadají do naší představy o něm. To jsme ale odbočili od tématu. Mluvil jsem o tom, proč není možné realizovat ten tvůj nádherný sen o navrácení rajské zahrady na Lilith. Vůbec mi ta odbočka nevadila, pousmál jsem se. Stejně nemáme nic lepšího na práci, pokrčil rameny. Kdo ví? Diskuze může být životně důležitá, nebo může být naopak naprosto bezvýznamná. Mám takový pocit, že existuje něco, co tě žene, abys ovládl tenhle svět. Samozřejmě přijdeš pravděpodobně o život, když se o to budeš pokoušet, kdybys ale přežil. No, je alespoň zajímavé polemizovat s tebou a přesvědčit se, co máš v úmyslu. Lord Tremon, rozesmál jsem se. Páni, to by tedy byla pro konfederaci hořká pilulka. Nejsi cel Tremon o nic víc, než jsem já Marek Cregan, zareagoval na moje slova nedbalým tónem Bronz. Myslím, že už bys toho předstírání mohl nechat, protože už tomu stejně nikdo nevěří, a já jsem tomu nevěřil nikdy. Stuhl jsem. Co tím chcete říct? Ocitl ses tady na seznamu hledaných zločinců, protože Cregan dostal od svých agentů v konfederaci zprávu, že si sem byl nasazen pod falešným jménem, že si špion, zabiják, který sem byl poslán, aby ho zavraždil. Ty i já víme, že je to pravda. Jsi až příliš idealisticky, eticky a Bůh ví, jak ještě založený, abys mohl být někdo jako Tremon. To byl totiž člověk, kterému působilo potěšení, když mohl ze svých nepřátel zaživa dělat kuchyňským nožem sekanou. Bylo mi to jasné hned v prvním okamžiku, když jsme se tam v Zeisu setkali, stačilo mi pohovořit si s tebou. Na Tremona jsi příliš vzdělaný a máš příliš dobré vychování, samozřejmě nemluvě o tom, že je na tobě až příliš znát, že jsi produktem svého kulturního prostředí. Mimochodem, co jsi vlastně doopravdy zač? Důkladně jsem se zamyslel nad jeho slovy i nad tím, co to pro mne všechno znamená. Vážně už nebylo třeba, abych dál trval na své přetvářce. Cregan o ní věděl, Arthur o ní věděl, zatraceně, úplně každý o ní věděl. Na mém jménu nezáleží, nebo snad ano. Odpověděl jsem opatrně. Nejsem už tím člověkem, kterým jsem byl. Jsem teď cel Tremon a zůstanu jim už navždy, jen prostě nejsem ten cel Tremon, který stál před soudem. A protože tohle je jeho tělo, jsem jim víc, než bych býval ochoten věřit. Tak dobrá, přikývl, jsi tedy cel. Jsi také ale tajný agent. S licencí zabíjet, odpověděl jsem popravdě. Není to ale docela tak, jak si myslíte. Vy i já víme, že jakmile jsem se jednou ocitl tady dole a byl jsem tady navždy uvězněn, jediným důvodem, který bych mohl mít pro zabití Kregana, by bylo, že bych se místo něj chtěl stát vládcem diamantu. Ne, jsem tady kvůli něčemu docela jinému. Považuji za zajímavou informaci, že se jim ten proces transferu osobnosti konečně podařilo mechanicky zvládnout. Na Kerberu funguje jako produkt Vardenova organismu, stejně jako na Medúze změny a přizpůsobování tělesné podoby a na Charonu vnímání reality. Vy jste věděl, že se na něčem takovém pracuje? Vyptával jsem se podezřívavě. Přikývl. Jistě. Říkal jsem ti přece, že jsem býval doopravdy vlivnou osobností, ne. Někteří z lidí, kteří na výzkumu toho procesu pracovali, byli katolíci, kteří byli velice znepokojeni jeho teologickými důsledky, co to bude znamenat pro duši a tak podobně. Upřímně řečeno jsme ale nejen já, ale moje církev jako taková, celý ten problém odmítli jako prakticky nemožný. Už chápeš, jak to myslím, když říkám, že kosmologie neodpovídá faktům. Tahle historka, kterou mi vyprávěl, nevyznívala právě věrohodně, protože jsem věděl, jak absolutním hávem utajení byl celý proces zahalen, s tím jsem ale nemohl nic dělat. Můj možná jediný spojenec na Lilith měl přede mnou tajnosti, jenže já jsem právě tak měl tajnosti před ním. Ty tedy tvrdíš, že ti nejde o Kregana, pokračoval a odvedl hovor jiným směrem. Tak o co ti jde? Co je tak životně důležité, že je konfederace ochotná obětovat jednoho ze svých nejlepších lidí jen proto, aby o tom něco zjistila, a co by tebe mohlo přimět k tomu, aby si i po příchodu sem zůstal loajální. Pověděl jsem mu tedy o mimozemšťanech, o tom, jak pronikli i do nejvyšších kruhů velitelství vojenských systémů, řekl jsem mu úplně všechno. Připadalo mi to jako nejlepší řešení a kromě toho mohl něco vědět. Když jsem domluvil, jen si povzdechl a pak řekl, tak tedy. Mimozemští nepřátelé, co? A využívají 4 vládců. Musíš uznat, že jsou to zatraceně mazaní lumpové, když nám tak dobře rozumějí. Pocítil jsem zklamání. Byl jsem si jistý, že pokud existuje někdo, kdo by kromě lidí na samotném vrcholku zdejší hierarchie mohl o mimozemštěnech něco vědět, bude to právě Bronz. Vy jste o tom nic neslyšel. Ale ano, nějaké povídačky jsem slyšel, odpověděl. Nepřikládal jsem jim ale příliš velkou váhu, částečně díky Kréganovi. Ten totiž není jako ostatní. Přišel jsem dobrovolně o své vlastní svobodné vůli, když předtím celý svůj život spolehlivě a loajálně sloužil konfederaci. Motiv pomsty, který by snad u těch ostatních mohl připadat v úvahu, v jeho případě chybí. Srdce mi kleslo. Byl jsem tu zbytečně. To všechno, včetně mé oběti tady, bylo zbytečné. Bronz měl pravdu, musel to být někdo z ostatních vládců. Jenže. Doopravdy musel. To je možná pravda, připustil jsem, dokážete si ale vy vysvětlit, proč by se jinak duševně zdravý a dokonce nadprůměrný člověk jako Kregan dobrovolně nabídl, že půjde na takovouhle planetu. A mohl by takový člověk nevědět o tak závažných věcech, jako je přítomnost vetřelců, i kdyby do celé záležitosti nebyl od začátku přímo zapojen. Bronz se nad tím zamyslel. Chceš říct, že by Kregan mohl být hlavou toho všeho? Je to samozřejmě možné. Předpokládejme, že člověk, jako je on, dospěl do stádia naprostého zklamání svou prací, svými zaměstnavateli, systémem, který pomáhal udržet při životě. Předpokládejme dál, že někde při výkonu své práce se dozvěděl o existenci mimozemšťanů. Tím by se mnohé vysvětlovalo. Vysvětlovalo by to například, jak je možné, že o nás tihle mimozemšťané okamžitě získali tolik informací, jak je možné, že byli schopni využít Vardenových světů ve svůj prospěch. Kregan by byl ideálním člověkem pro zorganizování nebo dokonce vymyšlení operace, jakou si mi vylíčil a potřeboval by k tomu nějaký čas. Stejně jako my ostatní by se musel vlastními silami propracovat nahoru. Samozřejmě, mimozemšťané by mu třeba trochu pomohli, stejně by to ale nějakou dobu trvalo. A pak, když by se dostal k veslu, by mohli začít realizovat svoje plány. Původně jsem o tom všem uvažoval velice podobně, prohlásil jsem. To by ale každopádně znamenalo, že si byli naši mimozemšťané nesmírně jistí sami sebou a počítali s tím, že je za celá ta léta, která k tomu budou potřebovat, neobjevíme. A museli by taky být hrozně trpěliví. Třeba jsou trpěliví, pokrčil rameny Bronz. Objevili jste je snad. Kolik toho o nás doopravdy zjistili, než se jeden z těch jejich fantastických strojů konečně nechal chytit. Řekl bych, že jestli je tvůj odhad správný a tihle mimozemšťané jsou natolik odlišní od lidí, že nejsou schopní žádných velkých samostatných akcí, a jestli věděli, že jsou dobře schovaní nebo dobře zamaskovaní, bylo to to nejlepší, co mohli udělat. Jediná věc, která mi do téhle báječně vymyšlené teorie nezapadá, uvažoval jsem dál, je samotný Kréganův charakter. Je podstatně starší než já, přišel jsem ale ze stejného prostředí. Naše životy jsou pozoruhodně shodné, dokonce i pokud jde o typ práce, kterou jsme se živili. Prostě si nedokážu představit, co by ho na konfederaci mohlo natolik rozčarovat, že by ji chtěl zničit a že by tomu zasvětil celý svůj život. Ano, tady si narazil na něco důležitého, přikývl Bronz, jenže je to něco jiného, než si myslíš. Já sám vím v konfederaci o zatracené spoustě věcí, které by člověka mohly vést k rozčarování. Myslím, že možná na to posuzování Krégana jdeš z nesprávného konce. Právě tak dobře bych si ho dokázal představit jako naprosto zapáleného idealistu, který je ochoten udělat cokoliv pro věc, za kterou bojuje. A snadno taky umím pochopit, že by člověk s takovou minulostí byl schopen obětovat pro podobný projekt vlastní duši, ne kvůli svému prospěchu, ale v zájmu idealistické křížové výpravy. Já si zase myslím, že jste se zbláznil, odsekl jsem. Idealista by nepochybně změnil systém, který tady na Lilith panuje. Přinejmenším by na tom pěšáci byli mnohem líp a vládnoucí třída by přišla o některá svoje privilegia. Otec Bronz se rozesmál a nevěřícně zakroutil hlavou. Ach ty moje ubohá duše. Podívejme se nejdřív na Lilith ve světle toho všeho, co jsem ti říkal. Zdejší společenský systém není určován jen individuální silou. Je určován nutností zabezpečit na Lilith životní potřeby pro nedomorodé obyvatelstvo, což je něco, k čemu tahle planeta prostě nebyla určená. Vardenův organismus chrání planetární ekosystém, vyváženost mezi rostlinou a živočišnou říší, mezi skalami, bažinami, vzduchem a vodou, před změnami. Zoufale se snaží udržet jejich vzájemnou vyrovnanost, dokonalou rovnováhu. My jsme tady cizím elementem, synu, my jsme tady tím nepochopitelným faktorem. Máme sílu, jistě, ale máme ji jen ve velice omezeném rozsahu. Nemůžeme tuhle planetu přetvořit, můžeme se jen sami přizpůsobit podmínkám existence na ní. Ty Vardenovy potvory nám nic jiného nedovolí. Tak tady vysaď 13 milionů naprosto nevhodných cizích tvorů a podívej se, co se stane. Nebylo mi vůbec jasné, kam tím vším míří, a také jsem mu to řekl. Je to úplně jednoduché, vysvětloval. Jsi natolik zvyklý na technologii jako na řešení všech problémů, že nechápeš, s čím se tady musíme vypořádat. Veškeré dějiny lidstva jsou dějinami technologie, využívání této technologie tak, aby mohl člověk měnit své životní prostředí podle vlastních požadavků. A to jsme také vždy dělali. Na Zemi jsme změnili tok řek, přizpůsobili jsme svým vlastním cílům slunce, vítr a všechno další, co jsme potřebovali. Srovnali jsme se zemí hory, pokud nám nevyhovovaly, a postavili jsme je tam, kde jsme je chtěli mít. Vytvořili jsme nová jezera, vykáceli lesy, celou planetu jsme skrotili. Potom jsme se vydali ven ke hvězdám a počínali jsme si stejně. Upravování planet. Genetické inženýrství. S využitím naší technologie jsme měnili tvářnost celých planet a změnili jsme dokonce i tvářnost sebe sama. Historie lidstva je popisem jeho války s životním prostředím a jeho vítězství v této válce. Jenže, synu, na Lilith a pouze na Lilith, člověk válku svému životnímu prostředí vyhlásit nemůže. Musí žít v prostředí, které tu bylo už před jeho příchodem. Na Lilith životní prostředí zvítězilo. Pravda, byla to sice jen jediná drobná potyčka, ale prohráli jsme v ní. Byli jsme na hlavu poraženi. Nemůžeme se tomu protivit. Jistě, můžeme tady stavět hrady a můžeme přimět hmyz, aby nás dopravoval sem a tam, jsme ale schopni dosáhnout jen bezvýznamných změn, které by byly okamžitě vymazány, kdybychom je nepřetržitě neudržovali při životě. Takže jak vidíš, synu, o tom, co bude, tady díky Vardenovu organismu rozhoduje Lilith. Všichni tancujeme tak, jak ona píská, nebo s ní uzavíráme kompromisy, šéfem je ale ona. Přitom ale musíme zajistit potravu a střechu nad hlavou pro 13 milionů lidí. Musíme uživit 13 milionů vetřelců z jiných světů na půdě, která pro ně nebyla určena a na které doopravdy nedosáhneme ničeho jiného než drobných kosmetických úprav. Někdo musí pěstovat potraviny a zajišťovat jejich transport. Někdo musí chovat ty velké hmyzí potvory a starat se o jejich domestikaci. Ekonomika se musí udržet v chodu, protože kdyby někdo těm 13 milionům lidí najednou řekl, že se o sebe mají postarat úplně sami, vyšli by do polí, snědli a vypili by všechno, co by se do nich vešlo, a melounové lány by úplně zničili. Svářili by se mezi sebou jako divocí lovci a sběrači, což je ta nejprimitivnější z kmenových struktur, a s výjimkou těch nejodolnějších by všichni zemřeli. Co pak to nevidíš, synu? Ta lopotná práce, která je nutná, aby zdejší systém fungoval, se nikomu nezamlouvá, ale pověs mi o nějakém jiném, který by fungoval. V situaci, kdy nemáme k dispozici technologii, jsme odsouzeni k hromadné fyzické dřině. Byl jsem konsternován. Chcete tím říct, že neexistuje žádná jiná alternativa? To nechci. Existuje spousta dalších alternativ, jenže každá z nich je horší a krutější než tahle. Je docela možné, že existuje i nějaká lepší varianta, já o ní ale nevím. A mám takový dojem, že Cregan se na to dívá stejně. Jsem si jistý, že se mu zdejší systém nelíbí, protože se až příliš podobá konfederaci, pokud se v něm totiž nemýlíme, jenže na rozdíl od konfederace stejně jako já neví o ničem lepším, čím by ho nahradil. Nechtělo se mi věřit tomu, co slyším. To, jakým ledabilým způsobem zpochybnil naráz všechny moje hluboce zakořeněné názory, na mne bylo trochu moc. Co tím myslíte, že se tenhle systém až příliš podobá konfederaci? Vyjel jsem na něj. Já rozhodně žádnou podobnost nevidím. Otec Bronz si pohrdlivě odfrkl. V tom případě nevidíš, co máš přímo před očima. Podívej se na takzvané civilizované světy. Většina lidstva na nich byla sjednocena v naprosto neuvěřitelnou stagnující uniformitu. Ať si vezmeš kteroukoliv planetu, všichni tam vypadají prakticky stejně, všichni stejně mluví, všichni prakticky stejně jedí, bydlí, pracují a baví se. Jsou to pěšáci, všichni do jednoho. Dokonce i stejně přemýšlejí. Tvrdí se jim, že jsou šťastní a spokojení, že dosáhli vrcholu lidského snažení, kdy je zajištěn pohodlný život pro každého a oni tomu věří. Je pravda, že jsou rozmazlenější, že jejich klece mají pozlacené mříže, stejně jsou to ale pěšáci. Jediný opravdový rozdíl mezi jejich a našimi pěšáky je v tom, že ti naši si svoje postavení pěšáků uvědomují a je jim jasné, jak celý systém skutečně funguje. Ty tvoje civilizované světy jsou tak dokonale naprogramované na uniformní myšlení, že na nich není ani dovoleno podívat se pravdě do očí. Je to ale zatraceně pohodlný život pěšáka, argumentoval jsem, ne že bych s jeho názorem souhlasil, ale byl jsem ochoten s ním polemizovat. Pohodlný. To asi ano. Možná nějak jako život kanárka. To jsou takový malí ptáčci, které si lidé doma chovají v klecích, pokud to nevíš, na civilizovaných světech samozřejmě ne, protože tam nikdo žádná domácí zvířata nechová. Každopádně se ale tihle ptáčci rodí v klecích, jejich majitelé je v těch klecích krmí a pravidelně jim je čistí. Žádný jiný život neznají. Vědí, že někdo jim obstarává všechno, co potřebují k živobytí, a protože nic jiného neočekávají, také nic jiného nechtějí. Za to, co dostávají, pěkně prospěvují a dělají společnost osamělým hraničářům. Nejen, že nikdy žádný kanárek nenaplánuje a nerealizuje útěk z té své klece, dokonce si ani nebude schopen představit lepší život, nemluvě už vůbec o tom, že by si takový život vymodeloval a vybudoval, protože o možnosti existence něčeho takového nemá ani tušení. To jsou ale zvířata, odporoval jsem. Zvířata jako tady z Chéba. Samozřejmě, že jsou to zvířata, přikývl, jenže to též platí i pro lidi na civilizovaných světech. Jsou to ochočená zvířata. Každý má byt, který svou velikostí, svým zařízením a vším ostatním přesně odpovídá všem jiným bytům. Vypadají všichni stejně, nosí stejné šaty, jako kdyby na tom snad záleželo, a všichni vykonávají práci, jejímž smyslem je zajistit fungování systému. Po práci se všichni vrátí do svých identických klícek a pohrouží se do zábavy, která je dokonale zatáhne do nějakého schematického příběhu, který se stoprocentně odehrává v jejich vlastním světě a nenabízí jim žádné nové myšlenky, názory nebo koncepce. Většinu volného času tráví pod vlivem drog v nějakém šťastném a neproduktivním fiktivním světě. Jejich umění, jejich literatura, dokonce i samotné jejich tradice, to všechno zdědili z minulosti. Nemají nic, co by bylo jejich vlastním dílem. Na to jsme je příliš znivelizovali, tak moc, že jsme zlikvidovali lásku, ambice a tvůrčí schopnosti. Kdykoliv se rovnostářství prohlásí za absolutní hodnotu, stabilizuje se lidstvo na nejnižším společném jmenovateli a historie potvrzuje, že nejnižší společný jmenovatel lidstva je opravdu zatraceně nízký. Pořád ještě děláme pokroky, odporoval jsem. Pořád ještě přicházíme s novými nápady, s inovacemi. Jistě, to je pravda, připustil Bronze. Jenže abys věděl, můj synu, tyhle inovace nejsou produktem civilizovaných světů. Šéfové vnějších světů, jejich dozorci, magistři, rytíři, vévodové a vládci vědí, že nemohou dopustit, aby pokrok úplně zanikl, protože oni sami i se svou mocí by zanikli s ním. Proto právě máme hraničářské světy a máme i selektivní plození výjimečných jedinců. Máme elitu, která pracuje v hradech vnějších světů. Tyhle hodnosti a funkce venku nemáme a vy to dobře víte, odsekl jsem rozčileně. Hlasitě se zachechtal. Co mi to prosím tě povídáš? Mohl bys mi tedy laskavě říct, co jsi vlastně ty? Co je Marek Cregan? A konec konců, co jsem já? Víš, co bylo mým skutečným zločinem, Tremone? Prohřešil jsem se tím, že jsem těm pěšákům vrátil nejen náboženství, ale také původní pojetí lásky, duchovního života. Dal jsem jim něco nového, umožnil jsem jim znovu objevit jejich lidskou podstatu. A tím jsem ohrozil systém. Byl jsem odstraněn. Dokud jsem působil na hranici a poskytoval jsem pomoc a útěchu ubohým a strádajícím, bylo všechno v pořádku. Od toho tady církev je. Když jsem se ale začal prosazovat na civilizovaných světech, kde pak, to už jsem začal být nebezpečný. Musel jsem být odstraněn, protože jinak bych mohl dokázat něco nemyslitelného. Byl bych mohl ty pěšáky probudit, vytrhnout je ze zábavních modulů a narkotické otupělosti jejich totalitního prostředí a ukázat jim, že už nemusí být ochočenými kanárky, že mohou být lidskými individualitami, jako já sám. Jako ty. Jako vládnoucí třída. A za to mě zmáčkli. Na člověka, který má takovýhle názor na civilizované světy, ke zdejšímu světu přistupujete zatraceně lhostejně, poznamenal jsem. Pokrčil rameny. Tady je to nezbytnost, alespoň dokud nepřijde někdo s něčím lepším a nebude mít dostatek síly a vůle, aby to prosadil a postaral se, aby to fungovalo. Ale na našich domovských světech, kde pak? Člověk je pánem svého prostředí, zároveň je ale otrokem technokratické třídy, která mu vládne tak chytře, že si otroci vůbec neuvědomují, že jsou otroky. Cos to říkal o lhostejnosti? Není to u tebe právě naopak, celé. Nehoříš snad dychtivostí změnit Lilith a nejsi přitom úplně lhostejný k tomu, co se děje na civilizovaných světech. Synu, ta doba, kdy jsi musel plnit příkazy svého nadřízeného, už je pryč. Teď o svém osudu rozhoduješ sám. Můžeš si myslet, co se ti zlíbí. A je to fascinující kontrast, nemám pravdu. Tady na Lilith je člověk zotročen ve svém těle, přitom si ale může myslet, co chce, může milovat, tančit, vyprávět příběhy, může dělat, co ho napadne. Jeho mysl je svobodná, přestože jeho tělo je spoutáno řetězy, jako už tolikrát v lidské historii. Tam, odkud jsme přišli, to není jen tělo, které jim patří, zatraceně, vždyť oni to tělo vytvořili, patří jim i tvoje mysl. Tady už tvoji mysl nikdo nezotročuje, chlapče. Tak ji používej k tomu, abys řešil svoje a ne jejich problémy. Tenhle rozhovor se mi přestával zamlouvat. Nechtělo se mi přemýšlet o tom, co Bronze říkal, protože kdybych ztratil víru ve svou vlastní kulturu a v její správnost, nezbývalo by mi nic jiného, vůbec nic. Ještě horší ovšem bylo, že pokud mluvil pravdu, čím pak byl vlastně celý můj život. Vyhledával jsem jedince, kteří nezapadali do společnosti, šel jsem po stopě těch, kteří chtěli vyzvat na souboj, narušit nebo svrhnout systém, na němž byly založeny civilizované světy. Jestliže to, co tvrdil, byla pravda, pak v kontextu civilizovaných světů jsem byl Kronlonem. Že by tomu tak skutečně bylo, ptal jsem se sám sebe nevěřícně. Pokud ano, vydal se snad jednoho dne Marek Cregan na výpravu, na níž chtěl najít nepřítele a musel čelit sám sobě. Co je Marek Cregan za člověka, Volo? Hodně se ti podobá, celé Tremone. Až zatraceně moc.